Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Oh, they throw him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, morning, man. It's what he can't understand. Thinks the answer is to kill. Thinks his actions are God's will. And he thinks he's free, free, free, free. Yes, he thinks he's free, free, free, free. Oh, he thinks he's free. Come the day, oh, when the righteous have their way, just to try to free, oh, people live in peace, I say, give the man release, oh, go on and set your conscience free, right the wrongs you made, oh, even a fool can have his day. Let us all be let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Free our bodies, free our minds, free our hearts. Freedom for everyone. Freedom now. Oh, freedom now. Freedom now. Freedom now. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free. So be free, free, free, free. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Bugünkü programımıza Nelson Mandela'yı anarak başladık. Müziğimiz onun içinde. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındasınız. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugünkü programımızda öncelikle Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız. Kendisinden Antalya'daki depremle ilgili bilgileri alacağız. Okan hocam, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet, Antalya 9 Aralık pazartesi akşam saat 19.31'de 5 nokta büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Biraz bilgi rica edebilir miyiz hocam? Tabii, şimdi bu derin bir deprem. Yaklaşık 90 kilometre derinde olan bir deprem. Akdeniz'e baktığımız zaman Akdeniz aslında deprem açısından oldukça aktif bir bölge. Bu depremi oluşturan ve geçmişte de benzeri depremleri oluşturan bir kuşak var. Bu kuşak aşağı yukarı Hatay'dan başlıyor. Kıbrıs'ın güneyine geliyor. Ondan sonra bir yay çizerek Antalya'ya doğru yaklaşıyor. Oradan tekrar güneye bir yay çizerek Girit'in güneyinden Tirrenien denizine kadar uzanıyor. Bu tarif ettiğim uzunca hat Anadolu ile Afrika arasındaki sınırı oluşturuyor. Jeolojik olarak. Ve Afrika levhası bu sözünü ettiğim hat boyunca kuzeye doğru, Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Bu nedenle Afrika'nın kuzeye doğru ilerlemesi aşağı yukarı her yıl 2 santimetre kadar bir miktar bu. Sözünü ettiğimiz hat boyunca oldukça sığ depremleri oluşturuyor. Fakat burada Akdeniz'in tabanı yerin içerisine doğru dalıyor. Bizim dalma batma zonu dediğimiz levhaların birbirine yaklaştığı bir zon var. Buradan itibaren de giderek derinleşerek kuzeye ve aşağı yukarı Selanik'in altına kadar yerin içerisinde uzanıyor. 5-600 kilometre kadar derin. O nedenle sözünü ettiğimiz Hatay'dan Antalya'ya, oradan Girit'e kadar uzanan hat boyunca sığ depremler, buradan kuzeye doğru gittikçe de yerin altına doğru derinleşen depremler meydana çıkıyor. Bu sözünü ettiğimiz geçenlerde olan 5.1'lik deprem de bu sıkışma nedeniyle ortaya çıkan bir deprem. Büyük ölçüde ters fay niteliğinde bindirme dediğimiz bir fay niteliğinde. Bunu oluşturan fay da sözünü ettiğimiz hattın hemen kuzeyinde Kıbrıs'tan başlayan Antalya'ya kadar uzanan, oradan Fethiye'ye kadar giden bir kuşak halinde. Bu kuşak üzerinde geçmişte 6,5-7'ye kadar varan depremler olmuş. Bu deprem de benzeri şekilde oldukça derin. Derin olması nedeniyle ve büyüklüğünün de çok fazla olmaması nedeniyle şanslı olarak, hasarsız olarak atlattığımız bir deprem. Evet, bu Mersin Akkuyu'da ki hatla, fay hattıyla herhangi bir bağlantı var mı bu bahsetmiş olduğunuz sistem arasında? Evet, bu biraz açık bir soru. Çok cevabı net verilemeyen bir soru. Akkuyu nükleer santralının bulunduğu bölgede Ecemiş fayı dediğimiz bir fay var. Bu aşağı yukarı Kuzey Anadolu fayından başlayan oldukça uzun 7-800 kilometreyi bulan bir fay zonu. Ve Akkuyu'ya kadar uzanıyor. Fakat bunun Akkuyu'ya gelip gelmediği, Akkuyu'ya gelmeden mi sona erdiği, yoksa Akkuyu'dan da uzandığı, Akkuyu'yu da geçerek mi uzandığı ve Akdeniz'e kadar girip girmediği tartışmalı bir konu. Bu konuda çok net veriler elde edilemiyor. Bu sözünü ettiğiniz Akkuyu'dan geçen fay ise oldukça yavaş bir fay, az önce tanımladığımıza oranla. Ama söylediğim gibi çok net olarak oradan gidiyor ya da devam etmiyor ya da bitiyor. Bu konuda çok net cevaplar maalesef yok. Evet, bu 5.1 ile 5 büyüklüğündeki deprem arasında herhangi bir bağlantı görüyor musunuz hocam? Yoksa bunlar birbirinden farklı depremler mi? Herhalde aynı kuşağın üzerinde meydana gelen depremler. Yani burada bir sıkışma zonu var. Bunun içerisinde farklı boyda fayların kırılması olağan. O nedenle aynı tektonik rejimin, aynı jeolojik rejimin sonuçlarıdır diye düşünüyorum. Hocam, çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağolunuz. Sağolunuz. İyi günler. Size kolay gelsin. Hoşça kalın hocam. Teşekkürler. Evet efendim, programımızın başında Okan Tüysüz hocamızla Antalya'daki son depremi, ayın 9'unda pazartesi günü akşam saat 19.31'de gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki bir depremin bilgilerini aldık. Evet, bugün program konuğumuz Meri İsrail ve şu anda stüdyomuzda. Hoş geldin Meri. Merhaba. Geçen hafta hatırlayacaksınız, Almanya'dan Hasan Çakır arkadaşımızla Almanya'daki yerel yönetim örnekleri konusunda çeşitli projelerde nasıl hareket edildiğine ilişkin bilgiler almıştık. Bugün de Fransa'dayız. Meri, bize Fransa ve Meri ilişkisi nedir? Onu anlatarak başlamanı rica ediyorum. Aşağı yukarı bir senedir Fransa'da yaşıyorum. Aslında Fransa ile ilgili benden daha fazla konuşabilecek dinleyiciler vardır muhakkak, şu an bizi dinleyen. Daha öncesinde Türkiye'deydim. İstanbul'uyum aslen. Önce sivil toplum alanında çalıştım 5 sene kadar. Ardından o dönemde kurulan kalkınma ajanslarından birinde çalışmaya başladım. Antakya'da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda 3 seneye yakın çalıştım. Arkasından da eş durumundan diyelim Fransa'ya taşındım. Hali hazırda Lyon'da yaşıyorum. Bir senedir yaklaşık ve birkaç aydır da burada da bir profesyonel çalışma hayatım var. Daha önce yaptığım, Türkiye'de yaptığım çalışmaların benim için bir devamı niteliğinde olan bir alanda çalışıyorum. Sosyal konut alanında diyelim. Aslında sosyal konut alanında Türkiye'de daha önce hiçbir şey yapmamıştım. Fakat sosyal konut alanının mahallelerde yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik sosyal projeleriyle ilgili çalışıyorum. Dolayısıyla benim daha önce sivil toplum alanında yaptığım ve aslında kalkınma alanında da yaptığım çalışmaların bir devamı niteliğinde. Evet, biz tabii Altın Saatler programı olarak konutlarla, özellikle de güvenli konutlarla çok yakından ilgiliyiz. Çünkü deprem risklerinin var olması ve bunların ortadan kaldırılması, zararın azaltılması esas itibariyle de güvenli yapılara kavuşmamızla mümkün olacak. Ama tabii Türkiye'de başka tartışmalar da var. İşte TOKİ'nin yürüttüğü çalışmalar ve özellikle de büyük kentlerde, başta İstanbul olmak üzere, bu konut meselesinin çok daha farklı boyutlarda ele alınması. Ama biz bugünkü programımızda esas olarak yerel yönetimlerin çalışma mekanizmasını biraz Lyon'da, Fransa'da öğrenmek istiyoruz. Öncelikle bu merkezi ve yerel yönetimlerin Fransa'da çok daha farklı bir yapısı var, bölgesel bir yapı var. Biraz dinleyicilerimize bilgi verebilir miyiz bu yapı konusunda? Aslında ben disiplin olarak siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okudum Türkiye'de. Ve bizim okulda öğrendiğimiz şeyler arasında işte bir Türkiye'deki modelin hep Fransa'ya benzediği, yani sadece yerel yönetim modeli, daha doğrusu kamu yönetimi modeli anlamında değil, birçok farklı kapsayıcı yasanın da hep Fransa benzeri modellerden alındığı. Kara Avrupası özellikle. Aynen. Tabii. Öğrendiğimiz şeyler arasındaydı. Ve Türkiye'nin de merkeziyetçi yapısını Fransa'dan model aldığını hep tartıştık. Ben Fransa'ya gittikten sonra bunun aslında sandığımız gibi olmadığını gördüm. Fransa'nın Türkiye'ye kıyasla çok daha, tam adi bir merkeziyetçi de diyemiyorum ama en azından bir kere çok katmanlı, çok farklı devirlere yetki, düzeylere yetki devri yapılmış bir yönetim modeli olduğunu gördüm. Bu benim, ben Türkiye'de kamu içinde de çalıştığım için diyeyim aslında, Türkiye'de gördüğüm yetkilerin ayrışmasından çok uzak bir model aslında. Orada birçok alanda yetki farklı kademeler arasında paylaşılmış durumda. Yerele doğru mu yoksa merkeze doğru mu? Aslında tarihsel süreç açısından bakılırsa merkezden yerele doğru bir geçiş var. Bilhassa son 30-40 yıllık dönemde daha önce işte Türkiye'deki gibi merkez yönetim ve illerin olduğu ve tabii belediyelerin diyelim yerel yönetimlerin de olduğu bir yapıya bölgelerin eklenmesi ve bölgelerin de yetkilerinin giderek arttırılması ile aslında tarihsel süreç içerisinde görece merkezden yerele doğru aktarılan yetkiler hep göze çarpıyor. Fakat yakından baktığımızda aslında birçok yani yerelde olduğu ifade edilen birçok yetkinin hala bir kısmının merkezi yönetimde olduğunu, işte bir kısmının belediyede olduğunu, bir kısmının bölgede olduğunu görüyoruz. Bu aslında biraz okunmayı zorlaştıran bir sistem. Yani dışarıdan bakan bir insan için, içeriden bakan bir insan için de hatta. Yani merkez tartışması Fransa'da da var diyebiliriz. Var diyebiliriz. Bizimkinden çok farklı bir nokta çok tabii ki bu tabii, tartışma. Tabii. Ama hala merkezin birçok konudaki yetkisi sürüyor diyebilirim. Ayrıca şimdi yeni bir yasa teklifiyle, hatta yasalaştı bildiğim kadarıyla 2015 başından itibaren yürürlüğe girecek bir süreç ile büyük şehirlerin etrafında metropoller oluşuyor. Yani aslında daha önce belediyeler birliği benzeri yapılarla yerel yönetimlerin bir araya gelip oluşturduğu biraz ad hoc diyelim idari yapılarla yürütülen bir takım süreçler şimdi metropollere devrediliyor. Metropol diye yeni bir kademe de ortaya çıkıyor. Yani bu aslında bir ilin içerisinde örneğin Ankara'yı düşünelim. Ankara işte ilinin Ankara merkezi ve etrafında buna yapışık olarak gelişen diğer belediyelerin bir metropol olarak işte Büyükşehir Belediyesi diyelim olarak ele alınması ve buranın yönetiminin ilin geri kalanından ayrı bir idari yapıya bağlanması ile yani ilin içerisinden bir parçanın çekip çıkarıldığı ve farklı yetkilerle donatıldığı bir süreç. Fransa için yeni bir süreç. Kaç bölge var Fransa'da idari yapılanmada? 101 il var ama kaç bölge olduğunu söyleyemeyeceğim bilemiyorum. Evet. Mesela Lyon bu bölgelerden birisinin başında mıdır? Merkezi Lyon, midir? Lyon Ron ilinin merkezi. İdari merkezi aynı zamanda Rhône-Alp bölgesinin ki Rhône-Alp bölgesi içerisinde 6 tane il var. Bunların da idari merkezi aynı zamanda. Lyon Fransa'nın ikinci, üçüncü işte tartışmalı bir konu büyük şehri. Ve çevresindeki belediyelerle birlikte hali hazırda 54 belediyenin bir araya geldiği bir büyük Lyon nun hali hazırda sahip olduğu bir takım yetkiler var zaten. Giderek bu büyük Lyon yeni yasayla birlikte metropole, Lyon metropole dönüşecek. Ve Ron ilinin geri kalanından ayrı özel yetkilerle donatılmış bir kentsel alan yönetimi devreye girecek. Devreye girecek. Peki sosyal konut dedik. Bu sosyal konutları inşa eden veyahut da projelerini hazırlayan veya bu işi kolaylaştıran bir kuruluşta mı çalışıyorsun? Nedir bu kuruluşun özellikleri? Yerel yönetimle, belediyelerle ilişkisi nedir? Merkezi hükümetle herhangi bir bağı var mı? Çeşitli kurumlar var sosyal konut üreten. Aslında bu anlamda bile Türkiye'den ne kadar farklı olduğunu görmek mümkün. Türkiye'de BİTOKİ'nin Türkiye'nin her yerinde yaptığı şeyi Fransa'da yaklaşık 500'den fazla hatta kuruluş çeşitli coğrafi bölgeleri kapsayarak hep birlikte yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, aynı belediye içerisinde sosyal konut yapan birden fazla kuruluş bulunabilir. Ama bir belediyenin sosyal konut kuruluşu illa komşu bütün belediyelerde aktif olmak zorunda da değil. Yani herkesin aslında biraz kendi alanını, tabii bunların hep kuruluş tüzüklerinde belirlenen hususlar bunlar. Genel olarak belli bir il içerisinde yetki sahibi olduğu ve bu il içerisinde birkaç belediyede birden faaliyet gösterebildiği. Dolayısıyla aslında farklı sosyal konut kuruluşlarının da kentsel alanın şekillendirilmesinde rekabet halinde olduğu, emlak piyasasında rekabet halinde olduğu bir durum var. Yani burada bir tekelci yapının aksine sosyal konut alanında da rekabetin olduğu, hepsi kamu hizmeti ürettiği halde bir rekabetin olduğu bir durum var. Bunlar kamu şirketleri mi yoksa? Bunlar kamu şirketleri. Yani aslında benim çalıştığım farklı farklı statüler var. O yüzden hepsini birden kapsayıcı şekilde söylemek istemiyorum. Fakat benim çalıştığım şirket Villeurbanne Belediyesi'nin 90 yıl kadar önce kurmuş olduğu ve hala da Büyük Lyon dediğim, az önce bahsettiğim idari yapının yönlendirdiği bir şirket. Yöneticileri, yani yönetim kurulu üyeleri siyasiler, yani seçilmiş kişiler ve kiracı temsilcilerinden oluşuyor. Dolayısıyla bunlar aslında kamu kaynağı kullanan, kamu kaynağını da genel olarak kredi olarak kullanan, hibe olarak değil. Fakat bir şirket gibi davranan, kar amacı gütmediği halde, kamu hizmeti amacı, üretme amacı güttüğü halde hukuki olarak özel hukuka tabi olan yapılar. Bir şey dikkatimi çekti. Kiracılardan bahsettin. Halbuki Türkiye'de biz hak sahipliği diye bir kavramı biliyoruz ve hak sahipliği sadece tapu mülkiyetini ifade eden ve tapu mülkiyeti söz konusu olduğu takdirde de hakkının olduğunu belirleyen bir kavram. Kiracılar derken neyi kastediyoruz? Yani kirada oturan insanlar da belli bir hak doğrultusunda hareket ediyorlar ve sonuç olarak o haktan yararlanıyorlar mı? Bu ne hakkıdır? Aslında sosyal konut alanının Türkiye ile Fransa'yı karşılaştırdığımızda en önemli farklarından biri belki de bu. Çünkü Türkiye'de sosyal konut üretildikten sonra satılan bir şey. Fransa'da böyle değil. Fransa'da ve birçok Avrupa ülkesinde böyle değil. Aslında sosyal konut az önce de mesela kamu kaynağı kredi olarak kullanılıyor dedim. Çünkü aslında bu kuruluşlar kiralamak üzere konut üretip daha sonra topladıkları kira bedelleriyle o kredileri geri ödeyen kuruluşlar. Yani sosyal konut temel olarak satılık bir meta değil. Kira karşılığında ihtiyacı olan kesimlerin kullanımında sunulan bir şey. Ve dolayısıyla yani aslında bir küçük kısımda kişileri mülk sahibi yapabilmek için geliştirilen projeler de var. Fakat bu bütün sosyal konut arzının %5'i kadar küçük aslında, belki daha bile küçük. Şimdi geliştirilmeye çalışılan bir alan bu. Dolayısıyla sosyal konutlarda yaşayan insanların çok büyük bir kısmı kiracı ve kiracılar sosyal konut şirketlerinin diyelim en temel müşterisi, muhatabı durumundalar. Dolayısıyla onların kendi içlerinde örgütlü yapıları ve bu örgütlü yapıların ulusal ölçekte federasyonları var ve bu federasyonların da temsilcileri genel olarak sosyal konut şirketlerinin yönetiminde söz sahibi konumda da oluyorlar diğer siyasilerle birlikte. Evet, şimdi nüfusun çok da artmadığı bir ülkeden bahsediyoruz herhalde. Gerçi dışarıdan göç halen devam ediyor ama sonuç olarak bu faaliyet yeni sosyal konutlara ihtiyaçtan kaynaklanan bir özellik mi taşıyor, yoksa bir yenileme faaliyeti, işte eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması mı, yoksa büyük kentlerden gelen yeni göçlerin sonucu mu, nedir orada ihtiyacı belirleyen, bu konut ihtiyacını belirleyen şey? Aslında konut ihtiyacı belki son 100 yıldır Fransa'nın gündeminde olan bir konu. En çok tabii endüstri devriminin arkasından insanların kentlere göç etmesiyle ortaya çıkan, kentlerde insanların insanca yaşayabileceği konut stoğunun bulunmamasından ortaya çıkan ama daha sonra da 1950'lerde kolonilerin, yani Fransa'nın kolonilerden geri çekilmesiyle oradan göç eden bir takım kesimlerin de yerleştirilebilmesi sorununu içine dahil eden bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Halihazırda Fransa eskisi kadar, yani 1960'lardaki kadar masif olmasa da göç alan bir ülke. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında çeşitli büyük inşaat hamleleri diyelim yapıldığı halde aslında bu sorun hiçbir zaman tam olarak giderilememiş durumda. Çünkü nüfusun artışı bir önemli kriter burada. Artı kamunun, kamu otoritesinin diyelim, neyin insanca konut olduğunu belirlemekte bir dahli var bu sürece. Yani aslında etrafımızda gördüğümüz işte birçok apartman oturulabilir yerler olarak gözüküyor olabilir. Fakat buralar çok eski yapılarsa ve nemden dolayı içinde insanların sağlıklı bir şekilde barınamayacağı bir duruma geldiyse kamu otoritesi buranın sağlıklı konut olmadığına karar veriyor ve dolayısıyla aslında burada oturan, halihazırda burada oturan insanların başka yerde yerleştirilmesi gibi bir ihtiyaç doğuyor. Aynı zamanda örgütlü kiracılar da herhalde harekete geçiyorlar ve bu ihtiyacı belirtiyorlar. Böyle bir şey. Tabii. Yani ben evet. Sadece örnek olarak vermek istedim. Evet. Yani bir neyin yaşanılır konut olduğu konusunda bir takım kriterlerin olması da aslında bir konut arzı ortaya, ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Çünkü örneğin Türkiye'de çok önemli bir kesim işte kendi yaptığı gecekondularda yaşıyor. Fransa'da da bu sorun yakın zamana kadar varmış. Şimdi bu sorunu çözmek için bir takım adımlar atıyorlar. Bunun çözülebilmesi için de devletin ya da işte diğer yerel yönetimlerin konut üreterek alternatifler sunabiliyor olması gerekiyor. Türkiye'de de böyle bir ihtiyaç var. Biz bunu çözme yolda gitmiyoruz sadece ya da işte yeni belki TOKİ'nin müdahaleleri de böyle bir yol açılıyor. Bunun da ne kadar tam aynı ihtiyaca cevap verir olduğu tartışmalı zaten. Fransa'da bu yani gecekondu sorununun çözümü için sosyal konut üretilmesi cevabı geliştirilmiş ve bu konuda kamu otoritesi ve belediye çok aktif olarak görev alıyor. Evet, şimdi tabii Türkiye'ye baktığımız zaman arazilerin son derece kıymetli, son derece pahalı hale geldiğini görüyoruz. Ben tabii son rakamları bilmiyorum ama mesela gelişmiş ülkelerde formülün tamamen tersi olduğunu biliyor idim. Binanın kıymeti, maliyeti çok daha yüksek ama o oranda arazinin maliyeti bina maliyetine göre düşük. Şimdi bizde ise tam tersi bir denge var. Özellikle de tabii ki belli alanlar için. Sonuçta gerek kiracı örgütlerinin talepleriyle gerekse yerel yönetimlerin, yerel yöneticilerin ihtiyacı tespit etmesiyle bir faaliyet başlıyor anlaşıldığı kadarıyla. Hangi arazileri kullanıyorlar? Bunlar orada da bizde olduğu gibi hazine arazileri, belediye arazileri, özel mülkiyete tabi araziler var mı? Nasıl, hangi alanlarda sosyal konutlar yapılıyor, gerçekleştiriliyor? Aslında her alanda gerçekleştirilebiliyor. Yani bu arada şunu da belki belirtmek lazım. Fransa'da mevcut yasa sosyal, herhangi bir belediyenin konut stoğunun %20'sinin sosyal konut olması, en az %20'sinin sosyal konut lardan oluşması gerektiğini. Herhangi bir kentteki. Evet. Yani herhangi bir belediye, aynen ifade ettiğim gibi belediye sınırları içerisindeki bütün konut arzının %20'si en azından sosyal konutlardan oluşmalı. Şimdi birkaç sene içerisinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile bu limit %25'e çıkarılıyor. Ve belediyeler bu limitin altında kaldıkları takdirde sosyal konut arzını geliştirmede bir takım maddi cezalar ödemek durumunda kalıyorlar. Bugüne kadar bu maddi cezalar bazı belediyelerin ödemeyi tercih ettiği türden cezalardı. Şimdi bunların da yükseltilmesi ve dolayısıyla belediyelerin gerçekten sosyal konut geliştirmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor. Hem son derece önemli bir kriter, aynı zamanda da çok teşvik edici bir yöntem tabii. Yani problemi daha baştan çözmeye yöneldiğini anlamak mümkün. %20, %25 rakamı ciddi rakamlar. Önemli bir rakam ki aslında belki de şunu da ifade etmek lazım. Sosyal konuttan faydalanabilmek için Fransa'da belli gelir düzeylerinin altında gelir elde ediyor olmak gerekiyor. Yani yıllık geliriniz belli bir takım limitlerin altındaysa, limitler diyorum çünkü farklı sosyal konut tipleri için farklı limitler var. Ama geliriniz bu limitlerin altındaysa sosyal konut başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ve 3 farklı kategorideki sosyal konutları yani tamamını topladığınızda, yani bütün sosyal konut arzını göz önüne alıp buna başvurabilecek Fransa nüfusuna baktığınızda, Fransa'nın %60'ı gelir düzeyi itibariyle sosyal konut başvurusu yapma hakkına sahip. Bu şu demek aslında. Çok yani, önemli bir şey evet, demek tabii. Evet yani %20, %25 aslında hala bayağı küçük rakamlar rakam demek. Rakam da kalıyor. Evet. Bir de yani toplumun çoğunluğundan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet. Burada bir yaş sınırı var mı? Yani bu... Yok. Yok. Yaş sınırı yok. Yaşa göre bu limitlerde bir takım küçük oynamalar var. Evet. Yaş sınırı yok. Yani şöyle söylemek lazım. Bunun en üst, yani bu limitlerin altında kalan ama en yukarı yakın olan diyelim kesim aslında sosyal konuta en az başvuran kesim. Çünkü az bir farkla az biraz daha yüksek kira diyerek diyelim. Serbest piyasada da kendilerine ev bulabilen, ev kiralayabilen kesimler. Ama biraz daha aşağılara inildikçe artık piyasa arzından faydalanarak konut kiralaması mümkün olmayan kesimler sosyal konutta yaşamaya mecbur olmuş oluyorlar. Ve tabii ki dolayısıyla yüksek bir talep ve yetersiz bir arz var. Lyon'da örneğin en düşük gelir grubuna hitap eden sosyal konutlarda başvuruyu yaptığınızdan itibaren 4 seneye yakın bir bekleme süresi var sarının size gelmesine kadar. Paris gibi talebin çok daha yoğun olduğu bölgelerde bu süre başvurduğunuz ev tipine göre 15 seneye kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz işte konut arzının %20'si %25'i sosyal konut olmalı bile hala talebin çok gerisinde olan limitler, hedefler. Ama her şeye rağmen mevcut bazı belediyelerin bu limitleri sağlamaktaki bile direncini göze alırsak her şeye rağmen. Hatta para vermeyi göze alarak gerçekleştirdikleri dirençten bahsediyoruz. Aynen evet. Öyle. %20'nin %25'e çıkarılması ve %30'a çıkarılması da gündemde. Bunlar her şeye rağmen olumlu adımlar tabii ki. Çok önemli. Evet. Programımızın ikinci bölümünde bu sistem nasıl çalışıyor? Projeler nasıl hazırlanıyor? Katılım söz konusu mu? Bunlar üzerinde duracağız. Bugünkü müziklerimiz Mandela için, Madiba için ikinci müziğimizi de şimdi çalıyoruz. Sonrasında da programımıza devam edeceğiz. Evet. Cause there's something inside so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, something inside so strong. My voice, the louder I will sing. You hide Stambolé. Deny my place and time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you. Cause there's something inside so strong, so strong. I know that I can make it. You're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no. Something inside so strong. Doing me wrong, so wrong. All that my pride was wrong. Oh no. There's something inside so strong. Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet, birinci bölümde Okan Tüysüz hocamızdan Antalya depremine ilişkin bilgileri aldık ve hemen arkasından Mary İsrail ile Fransa Lyon'daki uygulamalara geçtik. İki tane duyurum var. İstanbul'a sahip çıkan bireyler, kişiler 14 Aralık Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Taşkışla binasında 109 numaralı odada bir araya geliyorlar, salonda bir araya geliyorlar. İstanbul'a sahip çıkmak ve yerel yönetim adaylarından ne beklediğimizi ve İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmak için 14 Aralık Cumartesi saat 13.30 Teknik Üniversite Taşkışla 109 numaralı salon. İstanbul Sözleşmesi İstanbulluların kendi aralarında belirledikleri ve belediye başkan adaylarından da uyumalarını istedikleri bir sözleşme metni. Bunun tanıtımı gerçekleştirilecek. İkinci toplantı ise 22 Aralık'ta Kadıköy'de saat 12'de Haydarpaşa Numune ve Yoğurtçu Parkı'nda iki ayrı noktada birleşip Kadıköy'de gerçekleştirilecek olan miting. Biz İstanbul halkıyız, sahibimiz, şehrimize sahip çıkıyoruz başlığıyla çağrısı yapıldı. İstanbul için bugüne kadar çalışan bütün örgütlerin bir araya geldikleri oldukça büyük ve etkili bir miting olacağını tahmin ediyoruz. İstanbul Kent Mitingi.org adresinden bütün bilgilere ulaşmak mümkün. 22 Aralık Kadıköy saat 12'de. Evet efendim, şimdi sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi biraz sistemin nasıl işlediğine bakmak isteriz Mary. Projeler nasıl hazırlanıyor? Katılım konusunda verilebilecek örnekler var mı? Ve hangi özelliklerle ön plana çıkar Fransa'daki, Lyon'daki bu sosyal konut faaliyetleri? Aslında sosyal konut, Fransa'daki sosyal konut işi sektörünün diyeyim de bir dönüşüm içinde olduğu bir süreç yaşanıyor. Daha öncesinde sosyal konut şirketleri temel olarak sosyal konut üreten, yani konut üreten, inşaat yapan ve aynı zamanda buralara yerleştirilen kiracıların işte kira kontratlarını, işte ödemelerin tahsilini, işte ödemeyenlerin takibini, bu bir uzun süreli bir ilişki olduğu için tabii ki binaların bakımını vesaire içeren bir iş tanımı vardı bu şirketlerin. Şimdi giderek farklı bir yaklaşım gelişiyor. Az önce Fransa'da sosyal konut alanında faaliyet gösteren 500'e yakın şirketten bahsetmiştim. Bu 500'e yakın şirketin her biri bu konuda aynı seviyede de değil aslında. Kimileri biraz daha fazla yol almış durumdalar. Kimileri daha geriden geliyorlar. Biraz bu kuruluşların yöneticilerine, bu kuruluşların yönetim kurulundaki siyasilerin görüşlerine bağlı olarak gelişen, şekillenen bir alan. Ama artık giderek sosyal konut şirketlerinin yönettikleri mahallelerde sadece sosyal konut arzı sağlamak değil, oradaki başka sorunlara da çözümler üretmeye katılmaları gerektiği kabulü yaygınlaşıyor. Yönettikleri mahalleler dedim. Aslında yani bir sosyal konut şirketi bir mahalleyi yönetmiyor tabii ki. Yani mahallenin işte kendi mahalle yönetim mekanizması, evet, var. Tabii ki. Ama şu önemli bir faktör, yani bütün mahalleler içinde geçerli değil bu, fakat belli bir sosyal konut aktörünün bir mahallenin tamamındaki konutların sahibi olduğu durumda o şirketin oradaki kamusal alanı nasıl planladığı, kurguladığı, nasıl şekillendirdiği, oradaki kendisine ait olan bir takım yeşil alanların başka hangi amaçlarla nasıl kullanılmasını sağladığı konuları o mahalle hayatını etkileyen faktörlere dönüşüyorlar. Yani artık sadece işte evlerimizin bakımını yapsın, kaloriferlerimiz iyi çalışsın, işte temizlikte temizlikte yürüsün. Tamam, biz işte başka bir beklentimiz yoktur ev sahibimizden denilen noktanın daha ilerisindeyiz. Aslında şunu da söylemek lazım. Kiracılar hala önce bunu diyorlar tabii ki. Kiracılar hala önce işte camlarımın izolasyonu iyi olsun, ısınmaya çok para vermeyeyim, evim ve işte ortak alanlar temiz olsun. Öncelikli meseleler bunlardır. Boya badana tabii, tabii mutlaka yapılsın. Hatta işte biz bir sosyal konut şirketi olarak biraz daha farklı sosyal projelerin içinde kendimizi konumlandırdığımız zaman şu cevabı da alıyoruz zaman zaman. Ya önce evin şurası düzgün olsun da sonra bana sosyal proje yap cevabını da alıyoruz. Aslında bu ikisi birbiriyle çelişen şeyler değil. Çünkü yapılan işlerin bütçesine bakıldığında hala bir sosyal konut şirketinin bütçesinin çok önemli bir kısmı zaten binaların bakımına, inşasına vesaireye ayrılıyor. Ve çok küçük bir kısmıyla sosyal projeler yapılıyor. Dolayısıyla aslında burada bir kaynak çekişmesi olduğundan bahsetmek çok gerçekçi evet. değil. Şöyle bir özet yapabiliriz herhalde. Bu şirketler inşaatı gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra da kiralıyorlar kiracılara. Tabii ki uygun bir şeyle, kira ücretiyle. Ondan sonra da bu binaların ayakta durması için gerekli işletmeleri, işletmenin bütününü üstleniyorlar. Doğru. Bir takım şeyleri başka küçük şirketlere ihale ediyorlar. Bir takım işleri kendileri doğrudan yapıyorlar. Evet. Bu arada yasayla belirlenmiş bir takım kurallara göre aslında az önce bahsetmiştim. Sosyal konut başvurusu yapan birisi 4 seneye kadar bekleyebiliyor Lyon'da diye. İşte o bütün bekleyenler listesinden hangilerinin öncelikli olduğu ve boşalan evlere kimlerin yerleştirilebileceğine ilişkin de bir komisyonu da aslında kuruyorlar ve yönetiyorlar o belediyenin seçilmişleriyle birlikte. Dolayısıyla bahsettiğin gibi buradaki konut arzını sağlamak, bunun bu arzdan faydalanacak talebi diyelim burayla eşleştirmek ve daha sonra bu kurulan ilişki içerisinde kira kontratından kaynaklanan ve ev sahibinin diyelim yükümlülüklerinden kaynaklanan bütün bakım işlerini yerine getirmek temel olarak bu şirketlerin görevi. Bunun dışında da az önce de bahsettiğim gibi aslında bu şirketler sahip oldukları konut arzının büyüklüğü ve dolayısıyla kamusal alanı da şekillendirmekteki belirleyici konumları dolayısıyla aslında mahallenin sosyal kalkınmasında diyelim, sosyal olarak gelişmesinde de belirleyici bir konuma gelebiliyorlar. Zaten kentin %20'sinden bahsettiğimiz zaman, hele ki gelecekte %25 olacak, bayağı geniş bir alanda söz sahibi oluyor demektir bu konut şirketleri ve işletmeyi yürütecek olan ekipler. Doğru. Bu konut arzının tamamı hepsi bir grup halinde bir bölgede bulunuyor değil. Şehrin içine dağılmış teker teker binalar olduğu gibi hakikaten tamamı sosyal konutlardan oluşan mahalleler de var. Bilhassa bu mahallelerde ki bu mahalleler aslında çeşitli sosyoekonomik kriterlere göre de dezavantajlı olduğu devlet tarafından tespit edilmiş olan ve bunu çözmeye yönelik olarak da bir takım ekstra imkanların seferber edilmesine çalışılan mahalleler çoğu zaman. Bilhassa bu mahallelerde sosyal konut şirketleri de o mahallelerdeki diğer dernekler, işte sosyal merkezler ve belediye gibi aktörlerle birlikte aynı masanın etrafında oradaki çeşitli sorunlara ve konut arzını aşan çeşitli sorunlara yönelik nasıl çözümler getirilebileceğine ilişkin aktif bir şekilde masanın etrafında oturuyorlar ve konuşuyorlar. Aslında bazı somut örnekler vermek ilginç olabilir belki neler yapıldığına ilişkin. Çok iyi olur. Örneğin doğrudan benim faaliyet gösterdiğim şirkette değil ama benzer başka bir kuruluşun yaptığı bir proje. Aslında Village Vertical yani Dikey Köy denen ve çok yakın zamanda açılış yapılan bir proje bu. Bir büyük sosyal konut projesinin içinde bir alan aslında kendileri örgütlenerek gelen biz birlikte bir aynı apartmanda beraber ortak bir yaşam kurmak istiyoruz. Ve bu şekilde ortak alanlarımızı beraber yönetmek istiyoruz diyerek gelen bir nasıl diyeyim yurttaş girişimine de ev sahipliği. Kiracılar grubu. Bunlar kiracı değil. Bunlar bunlar sonuç olarak ev sahibi oldular. Ev sahibi, evet. Fakat projenin başından itibaren kendileri neleri ortak kullanacaklarını, neleri kendi özel alanlarında tutacaklarını belirlediler. Tamamen kendileri yaptılar bunu. Sonuç olarak dediler ki bu sonuçta bir apartman olacaktı, bir bina olacaktı. Ama dediler ki biz hepimiz mesela misafir ağırlamak için bir ekstra odamız olsun istemiyoruz. Çünkü herkes bir ekstra oda aldığı zaman bu yapılması gereken inşaatın işte şu kadar daha fazla büyümesine ve dolayısıyla maliyetinin şu kadar artmasına sebep oluyor. Aynı zamanda hepimiz her zaman konuk zaten ağırlamıyoruz. demek ki konuk ağırlayacak mekanlarımız ortak olursa ve bunu bir dönüşümlü kullanım sistemine bağlarsak aslında birlikte yaşayacağımız bu binayı daha ucuza getirebiliriz. Aynı şekilde her evin bir ortak salonu, pardon küçük salonu olmasına ama bütün o apartman sakinlerinin bir araya gelebilecekleri ve ortak faaliyetler yapabilecekleri bir ortak büyük salon bulunmasına karar verdiler. Düğünlerini orada yapacaklar belki. Film izleyecekler. Benzer şekilde çamaşır yıkama alanını, yıkama ve kurutma alanını ortak kullanmaya karar verdiler. Bu şekilde aslında hem önemli ölçüde inşaat alanından tasarruf ettiler ve dolayısıyla maliyetlerden. Hem de kendilerini aslında uzun süreli bir komşuluk ilişkisine angaje eden bir yapının içine girmiş oldular. Fransa gibi aslında komşuluk ve mahalle ilişkilerinin giderek azalmasından şikayet edilen... Bireyselliğinde bir, çok evet, yükseldiği... Bir süreçte bir toplumsal yapı içerisinde bu tam ters yöne gitmek için bir irade örneği aslında. Ve geliştirdikleri bu projeyi bir sosyal konut şirketine sundular. Ve onların yapacağı daha büyük bir projenin içinde yer almak istediklerini ifade ettiler. Sonuç olarak onların etraflarında yapılacak binalarda komşuları normal sosyal konut müşterisi diyeceğimiz yoksul, belki göçmen, dar gelirli, evet, kitleler olacak. Onlar kiracı durumunda olacaklar muhtemelen. Kendileri bu yaptıkları projeyle uzun süreli bir krediyle ev sahibi hale geliyorlar. Fakat daha şimdiden aslında henüz inşa halinde olan etraftaki sosyal konutların değerini arttıran bir proje oldu bu. Ortada bu dikey köyün kurulması. Çünkü bu dikey köy o kadar ilgi çekti ve o kadar kendi etrafına örnek olabilecek bir proje gibi algılandı ki burada oturmak normal sosyal konutta oturmaktan daha popüler bir şey haline geldi. Evet. Ve aslında bu sosyal konutun değerini arttıran bir niteliğe dönüştü. Yani herkes paylaşmaya hevesli ve böyle de bir örnek olunca hemen onun arkasında toplanabiliyor. Çok enteresan tabii. Ve buna benzer birçok farklı yurttaş girişimleri de örgütlenip bu dikey köy benzeri modelleri kendi belediyelerinde, kendi sosyal konut şirketleriyle uygulamak yolunda adımlar atıyorlar. Başka ilginç olabilecek bir örnek, belki kentsel dönüşüme ilişkin olarak bahsedebilirim. Benim görece yakından bildiğim kentsel dönüşüme ilişkin bir halihazırda bir proje var. Lyon'un komşu belediyesi olan Vaux-en-Velin bölgesinde. Burada aslında daha büyük çaplı bir projenin son ayağı olan bir yıkım süreci söz konusu. Çok eski ve yani çeşitli teknik açıdan sorunları da olan iki binanın sosyal konut olarak vaktiyle inşa edilmiş olan ama teknik açıdan birçok sorun barındıran bilhassa çok ciddi enerji müsrifi olan diyelim binalar bunlar. Yüksek miktarda enerji kullanan. Aynen öyle. Ve aslında bu bölgede tespit edilen bir takım sosyal sorunlara da çözüm üretmeyi amaçlayan büyük çaplı bir projenin içinde bu bölgenin de yıkılması ve bu bir iki binanın olduğu yerin yeşil alana dönüştürülmesi gündemde. Yani aslında burada bu binalar yıkılıp yerine başka binalar yapılıp satılması gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de genelde buna alışığız. Evet. Hatta orada oturanları da kışkışlayarak ve alanın dışına çıkartarak. Evet. Burada orada oturanlarla aslında süreç içerisinde birebir görüşmeler yapıldı. Ve 160 civarı daire var bu iki binada. Ve bu 160 dairenin hepsini buradan çıkınca nerede oturmak istersiniz, gelir düzeyiniz nedir, neyi karşılayabilirsiniz gibi böyle daha detaylı tabii soruların da olduğu bir envanter çalışması yapıldı. Ve sonuç olarak bazı aileler aynı mahallede kalmayı tercih ettiler. Aynı mahallede başka binalara yerleştirilmeyi tercih ettiler. Bazı aileler işte çocukların okulu veya kendi iş durumları dolayısıyla başka belediyelere geçmeyi tercih ettiler. Hint Okyanusu'nun ortasında bir ada olan Reunion Adası'na gitmek istediğini söyleyen bir aile de oldu. Bütün bunlar buradan çıkacak olan ailelerin nereye gideceğini çok belirleyen bir çalışmanın sonucuydu. Ve daha ilginç olanı aslında 160 daireden toplam 190 aile çıktı bir şekilde. Çünkü ebeveynleriyle oturan ama evlenmiş çiftler vardı. Ya da işte yoksulluktan diyelim. Birilerinin evinde misafir edilen ama aslında o ailenin parçası olmayan kişiler vardı. Ve bu süreç içerisinde bütün bu aileler ayrı birer aile olarak kabul edilerek hepsinin ihtiyaçları teker teker göz önüne alınarak hepsine en uygun olabilecek çözümler üretilmeye çalışılarak toplam 190 ailenin yerleştirilmesi işine girişildi. 3 seneye yayılacak bir süreç bu. Bütün tartışmaların yapıldığı, bütün sürecin paylaşıldığı ve geri bildirimlerin alındığı toplantılara belediye başkanı şahsen katılıyor. Ve katılıp hani protokolde oturup işte görevini yapmaktan çok daha öte, yani toplantıyı yöneten, yürüten, doğrudan eleştirileri göğüsleyen ve çözümleri bir sonraki toplantıda tekrar sunmaya çalışan bir konumda bulunuyor. Aslında tabii başka örneklerimiz de olması lazım, olumlu örneklerimiz. Fakat hızla programımızı tamamladık. Bir dahaki Türkiye seyahatine bırakacağız. Hadi bakalım. Diğer örnekleri. Evet efendim, bu hafta Açık Radyo'da konuğumuz Mary İsrail idi. Fransa'da Lyon'da yaşıyor ve yerel yönetimler, özellikle kentsel düzenleme ve dönüşüm üzerine oradaki örnekleri biraz öğrenmeye çalıştık. Aslında bol miktarda örnek var ama artık o kısmını başka bir programımıza bırakıyoruz. Çok teşekkürler Mary. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel bilgiler verdin bize. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41